Słowo, które ma służyć jako podstawa rozmyślania na niedzielę dzisiejszą, jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Mateusz, 11 rozdział, wiersze od 25 do 30. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 25 do 30, strona 1040. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przykazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, któremu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Dziękujemy za to, że możemy być teraz tutaj razem zebrani. Dziękujemy Ci za słowa, które do nas kierujesz. I tak prosimy Cię, byś przez Ducha Świętego przemawiał teraz do nas. Panie, by każdy z nas mógł brać te słowa do siebie, jako kolejną lekcję, którą chcesz nam w życiu objawić. Dziękujemy Ci za te słowa i prosimy, byś błogosławił teraz ten czas. Amen. Słowa Jezusa, które skierowane są do ludzi, którzy Go słuchali po bardzo trudnym fragmencie. Po fragmencie, który skierowany był do zborów, do miast izraelskich, które nie uwierzyły, nie przyjęły Jezusa. To, co Pan Wiesiu dzisiaj mówił na temat Izraela, gdzie często niestety, ale zeświadczenie postępuje tak znacznie, że tych, którzy dalej trwają przy Bożym Słowie, jest niewielu. Pan Jezus wznosi swoje słowa i mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. I tu, kochani, wcale nie chodzi o to, że Pan Jezus potępia tych, którzy są mądrzy. Że z tego momentu, z tego fragmentu można by było wywnioskować, że mądrość człowieka, jego inteligencja, roztropność, zaradność jest czymś, co przez Pana Jezusa jest potępione. Pan Jezus zwraca uwagę tutaj na zupełnie inny aspekt, na aspekt zaufania. Bardzo często przypisujemy sobie tak bardzo wiele. To ja się nauczyłem, to ja wiem, to ja jestem mądry. I kochani, mądrość ludzka jest nam potrzebna. Pomaga nam w wielu wypadkach. Pomaga nam wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zaradzić problemom, sprawom. Kiedy jesteśmy w stanie może kogoś leczyć, może coś przygotować, coś zbudować. Ta mądrość jest nam potrzebna. Ale jak często może być tak, że człowiek w swojej pysze, w swojej dumie, w swojej zarozumiałości, że on wie lepiej, oddala się od Boga. To, co już na samym początku pojawia się, kiedy szatan, kusząc Adama i Ewę, mówi: będziecie jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Jak często w momencie, kiedy nabywamy kolejną wiedzę, przychodzi to pokuszenie, by powiedzieć: ja wiem to lepiej. Często, jeżeli uczymy się, jeżeli zdobywamy tą mądrość, będzie to pomagało. Jak najbardziej Bóg oczekuje od nas, żebyśmy się uczyli, żebyśmy tą mądrość zdobywali, żebyśmy byli tymi, którzy pogłębiają swoją wiedzę. I bardzo dobrze jest, kiedy tą wiedzę możemy świetnie wykorzystać. Ale zdobywając wiedzę, poznając ją, zważmy na to, byśmy przypadkiem nie stali się tymi, którzy mają zakryte to, co jest Bożym objawieniem. Że koncentrujemy się na naszym umyśle, to, co dzisiaj bardzo często pojawia się, człowiek, jego humanizm, jego sposób myślenia jest ważniejszy, a Bóg gdzieś odtrącany, Bóg gdzieś spychany na dalszy plan. Pan Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Boże objawienie jako coś szczególnego. I słuchajcie, nie trzeba być osobą wykształconą, inteligentną, żeby móc wierzyć w Pana Boga. Nie trzeba być człowiekiem mądrym, ale trzeba mieć Boże zaufanie. I kiedy pracuje się z dziećmi, z tymi, którzy stoją często na początku tej kariery naukowej, kiedy często jeszcze nie są obciążeni tymi wszystkimi wiadomościami, które później nabywamy, przechodząc kolejno przez kolejne szkoły, często w tych dzieciach odnajdujemy to najprostsze zaufanie. Tą prostą wiarę, to proste podejście. Jest Pan Bóg, Jemu ufam, Jego kocham. Coś, co jest niesamowicie ważne. Jezus, który wskazuje na to, że wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Powiązanie, bardzo mocne wskazanie na znaczenie, jak ważne jest, że Jezus jest posłany przez Boga, że jest tym, który jest Bogiem, który całkowicie jest zespolony z Bogiem. To, do czego między innymi Pan Wiesiu wzywał, żeby modlić się o Izrael. Modlić się, by dotarła do nich ta wieść o tym, że Jezus jest Bogiem, jest wypełnieniem Starego Testamentu, jest wypełnieniem zakonu, że jest tym, który został przez Boga posłany, będąc równocześnie jedno z Ojcem. Biblia mówi, że w momencie, kiedy naród izraelski przyjmie Zbawiciela, przyjmie Jezusa, będzie to jeden z tych głównych znaków końca świata. 2 tygodnie temu miałem okazję brać udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Słuchajcie, niesamowite wrażenie, kiedy widzi się tysiące młodych ludzi z całego świata, którzy przyjechali modlić się w miejscu, gdzie zginęły ich rodziny. Wybaczcie, ale wzruszenie. Może kiedyś przy którymś nabożeństwie pokażę wam parę zdjęć z tego wydarzenia. Najbardziej chyba przemawiających wtedy, kiedy ludzie kładą kwiaty, wieszają flagi na drutach obozu koncentracyjnego, kiedy modlą się. Kiedy przypominają sobie to, co de facto zrobili im ludzie w chrześcijańskiej Europie. To, co zrobiliśmy my w pewien sposób, bo ciąży to na naszych narodach, ciąży to na jako odpowiedzialność na chrześcijanach, że nie potrafili przeciwstawić się złu, które było propagowane przez faszyzm. I tu bardzo ważne przesłanie także do nas. My dzisiaj, jako ci, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, ludzie, którzy mają prawo głosu, ludzie, którzy powinni zabierać głos w ważnych sprawach, odważnie i otwarcie. Bądźmy tymi, którzy potrafią mówić wyraźnie, co jest złem, co jest grzechem, co należy usunąć, czego nie powinno być. Bo to jest nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed nami samymi, przed Bogiem, przed tymi, którzy nas otaczają. By zło nie było tym, co będzie miało przystęp, by nie było tym, co w pewien sposób po cichu będziemy także popierali. Pan Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Patrzyłem w paru przewodnikach biblijnych, jak patrzą na aspekt spracowania i obciążenia. Bardzo różnie do tych słów się podchodzi. Spracowanie. Czym jest spracowanie? W słowniku języka polskiego praktycznie nie występuje żadne wytłumaczenie spracowania. Nie wiem, czy układając ten słownik, ktoś nie miał jeszcze doświadczenia, czym jest na przykład pracoholizm. Spracowanie, moment, kiedy człowiek jest zmęczony swoją pracą albo jest nią tak bardzo obciążony, że jest mu niedobrze. Dzisiejszy świat, który nakręca pewną spiralę. Coraz więcej pracować, coraz więcej zarabiać, coraz więcej czasu na to poświęcać. Wielu ludzi narzeka, że są spracowani, że już nie wytrzymują, że są wypaleni zawodowo, że nie mają już sił, że padają, bo są spracowani. I co wtedy? Co robią wtedy, kiedy okazuje się, że już mają dosyć? Czy potrafią wykorzystać tą możliwość, którą Bóg daje i mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Z jednej strony Pan Bóg w bardzo mądry sposób wskazuje nam, że mamy odpoczywać. 6 dni pracy, 7 odpoczynku. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Pamiętaj, żebyś miał ten czas, kiedy możesz odpocząć, kiedy możesz wyhamować, kiedy możesz odetchnąć od swojej pracy. I kochani, jest to niesamowicie ważne i potrzebne, byśmy w codziennym życiu zawodowym, ci, którzy są w służbie, którzy pracują, którzy muszą do pracy iść, żebyśmy pamiętali o tym, że odpoczynek jest ważny. Ale jest ważny także, gdzie szukamy tego odpoczynku. Tak samo jak ludzie, którzy są obciążeni. Obciążenie może być bardzo różne. Słuchajcie, do obciążeń można dać i wszelkie cierpienia, bóle. Można dać do tych obciążeń wszystko to, co będzie nałogami. Wszystko to, co będzie człowieka w pewien sposób niszczyło, przygniatało, co będzie powodowało, że nie ma sił podnieść się, nie ma sił iść dalej. Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie. Jeżeli popatrzymy do Biblii, znajdziemy parę takich fragmentów, gdzie jest pokazane, w jaki sposób można przyjść do Jezusa. Przyjść przez wiarę. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 31 wiersz. Można przyjąć Jezusa, o czym mówi nam Jan, 1 rozdział, 12 wiersz. Pan Jezus mówi, że możemy brać, czerpać, jedząc i pijąc. Można zwracać się do Jezusa. Można wyznawać. Można słuchać. Można wejść przez drzwi, kiedy Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Można otworzyć Mu drzwi. Można być tymi, którzy podchodzą i dotykają z kraju Jego szaty, tak jak to było w niektórych historiach. Można przyjąć dar życia wiecznego dany przez Chrystusa Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czym jest ukojenie? Dzisiaj bardzo rzadko używa się tego słowa. Mówimy o ukojeniu wtedy, kiedy jest mowa o bólu. Słownik języka polskiego mówi, że ukojenie jest to wpłynąć na kogoś, na coś uspokajająco, złagodzić, uśmierzyć, na przykład ból, cierpienie, żal. Słowo ukojenie bezpośrednio wywodzi się od tego, że kogoś się ukaja, obejmuje, wtula. To, co u dzieci występuje w momencie, kiedy czują pewien niedosyt, ból, cierpienie, kiedy przylatują do swojej mamy i chcą się ukoić w jej ramionach. I w tym momencie częstokroć wszystko mija. Ból, cierpienie, to co było, płacz, przechodzi, dziecko jest ukojone. Czy potrafimy przyjść w ten sposób do Boga? W momencie, kiedy jesteśmy obciążeni, spracowani, wtedy, kiedy jest coś, co nas boli, czy potrafimy przyjść do Chrystusa i ukoić się w Nim? Czy jesteśmy tymi, którzy w Nim poszukują wtedy naszego odpoczynku? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie poszukiwane w Jezusie. W wyciszeniu. Jezus mówi, jestem tym, który jest cichy i pokornego serca. Kochani, fajnie jest, jak jest głośno i żywo. Fajnie jest, jak są potężne nabożeństwa, wielkie ewangelizacje, duże spotkania. Dobrze jest, jeżeli jest wielu ludzi w Kościele. Ale najważniejszym aspektem naszego życia duchowego jest moment, kiedy w ciszy, w spokoju możemy przyjść do Jezusa. Kiedy każdy z nas sam osobiście staje przed Bogiem. Ze swoimi sprawami, problemami, kiedy bezpośrednio zwracamy się do Jezusa. Kiedy w Nim szukamy ukojenia. Bo uczestnictwo w spotkaniach, w ewangelizacjach, w nabożeństwach może nas wiele uczyć, może nam na wiele rzeczy wskazywać. Ale ta osobista relacja z Bogiem, to osobiste ukojenie się, przyjście do Niego jest podstawą naszego duchowego egzystowania. Dlatego szukajmy tej możliwości przychodzenia do Jezusa. Bądźmy tymi, którzy chcą znaleźć się w Jego ramionach, ukoić się w Nim. Bądźmy tymi, którzy w swoim spracowaniu albo obciążeniu przychodzą do Niego. Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Czym jest jarzmo? Dzisiaj pan Wiesiu zastąpił mnie, ja często przynoszę różne eksponaty na nabożeństwa, całe szczęście, że dzisiaj nie mam. Bo szukałem, ale słuchajcie, znaleźć jarzmo dzisiaj jest trudno. Mam nadzieję, że malinczanie dobrze wiedzą, czym jest jarzmo, szczególnie jak jeżdżą różne kuligi i konie są zaprzężone do zaprzęgu. Jarzmo było urządzeniem, które służyło do wpinania zwierząt pociągowych do zaprzęgu. Drewniany zaprzęg zakładany zwierzęciu pociągowemu na kark, szyję, czoło lub rogi, rodzaj uprzęży. W przenośni jest to ciężar, brzemię, niewola. W potocznym naszym, często gwarowym także określeniu mówimy homonto. Byłem kiedyś świadkiem, jak na ślubie, w momencie, kiedy para młoda wychodziła z kościoła, koledzy pana młodego przynieśli homonto i założyli panu młodemu na szyję i mówią, teraz jest po tobie. Czy zawsze jarzmo, brzemię musi być czymś, co ciąży. Kochani, gdyby wziąć i próbować tak z dobroci serca przekonywać konia, że ma ciągnąć wóz, przypuszczam, że nie udałoby się. Gdybyśmy chcieli jakiekolwiek inne zwierzę zaprzęgowe zaciągnąć do tego, żeby ciągnęło wóz, nie uda się. Jarzmo, homonto, pozwala, że to zwierzę jest w pewien sposób przymuszone do czegoś i porusza się ciągnąc wóz, ciągnąc jakiś ciężar. I sprawa homonta czy jarzma jest tak rozwiązana, żeby temu zwierzęciu to, że ciągnie ten ciężar, nie przeszkadzało. Stąd są to często dzisiaj urządzenia, które są wyściełane, wykładane miękką skórą lub innymi materiałami, żeby przypadkiem nie zrobić krzywdy temu zwierzęciu, ale żeby służyło to zwierzę bez problemu celowi, do którego jest przeznaczone, czyli żeby ciągnęło ten ciężar, który ma nieść. Co w naszym wypadku, kiedy Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i mówi później, albowiem jarzmo moje jest miłe i brzemię moje jest lekkie. Co jest tym jarzmem? Co jest tym w tym momencie brzemieniem, które Jezus na nas nakłada. Kiedy Jezus mówił te słowa, zwracał się do narodu izraelskiego. Zwracał się do ludzi, którzy byli bardzo mocno zakorzenieni w religijności Izraela. Bardzo często Pan Jezus zwraca się bezpośrednio do faryzeuszy, którzy narzucali innym bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące życia religijnego. Przepisy, które ograniczały człowieka w takim stopniu, że częstokroć zapominał o jakiejkolwiek Bożej miłości, myślał tylko i wyłącznie o obowiązku, o karze, o tym, że jak nie spełni kolejnego przepisu, to Pan Bóg go odrzuci. To, co później na przykład w czasach reformacji Marcin Luther bardzo mocno podkreślał. Nie zwyczaje religijne, nie przepisy kościelne, ale przyjście do Jezusa i popatrzenie na to, co Bóg daje w zupełnie inny sposób. To nie jest kara dla nas. Bóg nie chce obciążać nas ponad nasze siły. Bóg chce, byśmy Mu zaufali, byśmy Go pokochali, a w tym momencie to jarzmo i to brzemię wygląda zupełnie inaczej. Młoda para wychodząca z kościoła, nawet jeżeli panu młodemu założą homonto. On był piłkarzem, koledzy mieli duże poczucie humoru. Kiedy stał z tym homontem, drudzy podbiegli i przypięli mu jeszcze na łańcuchu taką dużą metalową kulę. Nie wiem, jak się to skończyło dalej, czy pozwoliła mu żona grać dalej w tej drużynie, czy miała jakieś zastrzeżenia, ale słuchajcie, bardzo często to porównanie małżeństwa do naszej relacji z Bogiem jest czymś, co pojawia się w Biblii. Pan Jezus bardzo często używa tego określenia. Brzemię i jarzmo. Bardzo często mówi się, no ludzie młodzi są zakochani, jak się pobiorą, to małżeństwo otworzy im oczy. Są tacy, którzy nie, za niedługo będą pobierać się. Mam nadzieję, że nie będą musieli w swoim życiu z takim podejściem podchodzić do małżeństwa. Przypuszczam, że wielu z nas ma za sobą już długi okres małżeństwa i może powiedzieć, że wcale to nie jest jarzmo i obciążenie, ale jest to wspaniała rzecz, którą Bóg dał człowiekowi i że małżeństwo może być czymś naprawdę pięknym. I że człowiek, który kocha, rozumie zupełnie inaczej relacje obowiązku, który jest w małżeństwie, troszczenia się o siebie nawzajem, niesienia wspólnie jarzma i brzemienia. Bo nie brzemieniem i jarzmem jest związek z tą drugą osobą. Tym brzemieniem i jarzmem mogą być doświadczenia, mogą być sprawy, które codziennie na nas spadają. Ale jeżeli jesteśmy połączeni razem, jest nam o wiele łatwiej. Jesteśmy w stanie pokonać dużo więcej. Wczoraj byłem na zajęciach w Warszawie i miałem okazję, później rozpętała się taka dyskusja na korytarzu. Stało nas tam już sporo ludzi po wykładach. Zaczęło się od znaczka, który miałem w klapie, od gołąbka. Zajęcia na studiach doktoranckich są dla ludzi z różnych kościołów. Także jest to takie ciekawe doświadczenie, kiedy dyskutuje się później o różnych sprawach i między innymi koledzy z kościoła prawosławnego zaczęli się dopytywać, czemu gołąbek. Pojawiła się jedna osoba, która mówi, no lepiej chyba gołąbek niż krzyż i rozpętała się dyskusja na temat znaczenia krzyża, która przeniosła się na cierpienie, na obciążenie, na pewne doświadczenia w życiu. I ta pani, która dołączyła się do dyskusji, mówi w pewnym momencie tak. Dla mnie krzyż, cierpienie ma zupełnie inny wymiar. Ja uważam, że człowiek, który cierpi, człowiek, który odczuwa ból, powinien mieć możliwość dokonania eutanazji i odejść. Mówi, gdyby miała dziecko niepełnosprawne, gdyby była to osoba, która nie może normalnie funkcjonować, to wolałabym, żeby umarło. Nie wiedziała, z kim ma do czynienia. Wpadła, słuchajcie, w tym momencie po uszy, bo mówiłem, no ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Mam syna, który nie widzi, nie chodzi, nie mówi. I nie uważam, żeby to była sytuacja, że jest dla Boga nieważny i należy mu życie odebrać. I kochani, często w takich momentach człowiek zastanawia się, dlaczego Pan Bóg zsyła pewne doświadczenia. Czy nie są one po to, żeby móc innym udowodnić, pokazać, że Bóg ma pewien szczególny plan i może go, nawet cierpienie, ból, wykorzystać w sposób specyficzny. My bierzemy naszego syna do kościoła na nabożeństwa, choć niektórzy mówią, a co takie dziecko może zrozumieć, jeżeli nie jest w stanie nic powiedzieć? A czy my wiemy, co on potrafi zrozumieć? Kiedy przychodził okres konfirmacji naszego młodszego syna, zrobiliśmy przy konfirmacji Samuela równocześnie błogosławieństwo Jonasza. Nikt z nas nie jest w stanie do końca zrozumieć, co myśli drugi człowiek. Tym bardziej, jeżeli nie jesteśmy w stanie porozmawiać z tym drugim człowiekiem i dowiedzieć się, co on myśli. Po pewnych symptomach, po pewnych zachowaniach możemy stwierdzić, że nasz syn rozumie bardzo dużo, chociaż nie potrafi odpowiedzieć. Słowa tego typu, gdzie Pan Jezus mówi: zakryłeś to przed mądrymi, roztropnymi, objawiłeś prostaczkom. Kochani, jeżeli mielibyśmy wychodzić z założenia, że człowiek wierzący to jest tylko ten, który na przykład zdał egzamin konfirmacyjny albo w sposób bardzo świadomy wyznał przed zborem, że wierzy w Chrystusa i to jest gwarancją, że ten człowiek będzie zbawiony. Często w rozmowach z ludźmi, którzy podkreślają znaczenie chrztu świadomego w dorosłym życiu, mówię: a co zrobicie w momencie, kiedy będziecie mieli do czynienia z osobami, które nie są w stanie nigdy powiedzieć: wierzę w Pana Jezusa, bo nie potrafią mówić? I mają dylemat w tym momencie. Czy mądrość ludzka, czy ludzkie pojmowanie jest tym najważniejszym w relacji z Bogiem? Pan Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy. Niezależnie, czy jesteście ludźmi z tytułami, czy ludźmi, którzy nie skończyli żadnej szkoły. Niezależnie, czy jesteście ludźmi, którzy mają nadprzeciętną inteligencję, czy ludźmi bardzo prostymi, do których bardzo trudno dotrzeć. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, dlatego że pracuję także w szkole specjalnej. Drodzy, zaskakują mnie często te dzieci w swojej prostocie pojmowania i cieszenia się z każdego momentu, z każdej chwili. I mam uczennicę, która na przykład nie jest w stanie powiedzieć całego zdania, jest dzieckiem autystycznym i nie potrafi sklecić całego zdania, ale potrafi powtórzyć wersety biblijne. Co jest fenomenem? Werset biblijny powtórzy i powie całe zdanie. Jeżeli ma prosić o coś, jest to dla niej problemem, nie potrafi powiedzieć zdania. Bóg objawia się często w tym momencie, kiedy nasz intelekt zostaje w pewien sposób przyblokowany, a otwiera się serce, otwiera się wiara. Pójdźcie do mnie wszyscy, mówi Pan Jezus. Bądźmy tymi, którzy przychodzą prosto do Jezusa, którzy w Nim szukają uspokojenia, ukojenia, w Nim poszukują tej szczególnej relacji. Tak jak relacja małżeńska, która powinna być dla ludzi tą ostoją, tym czymś najwspanialszym, że wracamy do domu, czujemy to poczucie bezpieczeństwa, miłości. Podchodźmy tak samo do tego, co jest Bożym nakazem, z Bożą miłością. Kocham Jezusa i w tym momencie przykazania nie są dla mnie obciążeniem. Kocham Jezusa i w tym momencie robię to, co dla Niego jest ważne i piękne, staje się dla mnie ważne i piękne. I kiedy ktoś mówi, że przykazania, Boże przepisy są zbyt wielkim obciążeniem, mówię: popatrz z innego punktu widzenia na to. Popatrz przez pryzmat miłości. Jeżeli kochasz Boga, zrobisz to wszystko, co jest Bożymi przykazaniami, zrobisz z zupełnie innym nastawieniem. Nie, że Bóg chce mnie ograniczyć, ale Bóg pomaga mi iść przez życie, dając konkretne wskazówki. Bo Bóg, nakładając na nas jarzmo, nakładając na nas obciążenie, jakiekolwiek by ono było, daje nam po to, żeby nam pomóc. I kochani, pięknie jest, kiedy możemy w tym zaufaniu iść za Bogiem. Dzisiaj przed nabożeństwem szliśmy razem do kościoła, tutaj jeden z braci, który z wielkim trudem idzie do kościoła z powodu chorych nóg, ale idzie, bo chce być. Wykorzystujmy zawsze ten czas, który mamy, żeby przychodzić do Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, abyśmy zawsze byli tymi, którzy przychodzą do Jezusa z radością, z zadowoleniem i biorą od Niego to ukojenie. Amen. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś tym Bogiem, który objawia się i chce być w naszych sercach. Że Ty, Panie, dajesz nam ukojenie, jakiekolwiek nieślibyśmy brzemiona i doświadczenia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty czekasz z otwartymi ramionami na każdego z nas. Ty wiesz, jakie doświadczenia, jakie problemy, jakie bóle każdy z nas może nieść, jakie ma spracowania i obciążenia. Stajemy teraz przed Tobą i prosimy, byśmy mieli odwagę te obciążenia, to spracowanie teraz Tobie zostawić. Dziękujemy Ci za to, że Ty czekasz, byśmy mogli się z tym podzielić. Panie, prosimy Ciebie, byśmy patrząc na to jarzmo, które na nas nakładasz, byśmy doświadczając w życiu różnych dróg, mogli brać to jako Twoją lekcję, która ma nas uszlachetnić, która ma nas wzmocnić, która ma być dla nas świadectwem i pomocą w zrozumieniu wiary. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty, będąc jedno ze swoim Ojcem, przyszedłeś do nas. I tak prosimy, byśmy my umieli przychodzić do Ciebie. Dziękujemy Ci za ten czas. Prosimy Cię o bezpieczne powroty do domu, o całe to popołudnie. Prosimy, byś Ty błogosławił ten dzień, byś był z tymi wszystkimi, którzy chcą dzisiaj odpoczywać, byś błogosławił, by ten czas był dobrze wykorzystany. I prosimy Cię, byś strzegł nas przez kolejny tydzień w naszych pracach, obowiązkach, byś dodawał nam mądrości do tego, by iść dobrą drogą. Błogosław nam, Panie. Amen.